Seminarium imienia Adama Zagajskiego właściwie w całości będzie poświęcone wydarzeniom w Ukrainie, widzianym z bardzo różnych perspektyw. Oczywiście z perspektywy ukraińskiej, bo Ija Kiwa, bo Kataryna Bebkina będą na Festiwalu Miłosza, ale też na przykład Aneta Kamińska, która napisała taki poetycki dziennik doświadczeń swoich własnych, osobistych, wojennych. Idea festiwalu zrodziła się z tradycji spotkań poetów wschodu i zachodu organizowanych przez dwójkę noblistów związanych z Krakowem, Wisławę Szymborską i Czesława Miłosza. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To Krzysztof Zyblewski, bardzo dziękujemy za informację. Dzisiaj na wschodzie słonecznie i w centrum też słonecznie, temperatury nawet sięgające 30 stopni. Poza tym po południu gwałtowne burze z gradem, to na zachodnich krańcach Polski i opadami nawet do 35 mm. Będzie porywisty wiatr w trakcie burz, zatem proszę uważać już po południu. Wiatr zawieje z prędkością od 80 do nawet 100 km na godzinę. Temperatura dzisiaj od 25 stopni Celsjusza do 30, chłodniej na północnym zachodzie i nad morzem, tam od 21 do 24 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wakacyjna pora na Trójkę trwa do 8.45 na zegarze. Na razie 6 minut po godzinie 7 o aktywności fizycznej porozmawiamy, ale także o filmie. Czy będzie trzecia odsłona filmu Kill Bill? Quentin Tarantino zabrał w tej sprawie głos i my za chwilę o tym właśnie porozmawiamy. Girl, you'll be a woman soon. Your kind. You never get tired of putting it down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Don't you know, girl? You'll be a woman soon. Please come take my hand. For a kiss, I wasn't looking for this. Tarantino. Przez wielu uwielbiany, przez wielu też nierozumiany zupełnie. No i niektórzy też nie rozumieją fenomenu jego reżyserii, choć trzeba przyznać, że jest artystą no, wyjątkowym. Dlaczego? O tym z Julianem Jelińskim, gościem, krytykiem filmowym. Teraz porozmawiamy. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Zanim o szkole Quentina Tarantino, to jeszcze o trzeciej części filmu Kill Bill. W ubiegłym roku Uma Thurman no, tak dała nadzieję na to, że będzie kontynuacja kultowej produkcji. Co na to sam reżyser? No, to nie tylko nawet Uma Thurman sam, a mój kot dołącza do rozmowy, jeżeli słychać. Nie tylko Uma Thurman dawała nam nadzieję, ale i sam Tarantino przez lata troszeczkę nas chyba kokietował, bo wpadał na pomysły przeróżne. Jezus Maria, mój kot zdecydowanie chce tutaj... Ale to bardzo dobrze. Panie Julianie, w ogóle proszę dać mu głos. U nas koty w trójce to są mile widziane. Zresztą my mamy swojego trójkowego kota. Ja nie wiem, czy czasem ten nasz magentowy nie ożył u pana. Może tak jest właśnie, ale tutaj jeszcze jak już kot się obudził, to i się pies obudził, więc już wszystkie, cała menażeria jest bardzo pod mikrofonem. Bardzo dobrze, my kochamy zwierzęta, to ciekawe jak one mają opinię na temat tego filmu. Na pewno są fanami, ale właśnie przez lata kokietował, były propozycje, kto będzie tą córką postaci granej przez Vivica A. Fox, tutaj młode aktorki czarnoskóre, które gdzieś tam miały swoje debiuty. Tarantino gdzieś tak nawiązywał, o to mogłaby być ciekawa historia, ale wreszcie chyba wreszcie raz, a porządnie zamknął temat, mówiąc o tym, to on teraz kręci najnowszy film, który jest o krytyku filmowym, który będzie się działo w latach 70. i który prawdopodobnie będzie jego ostatnim filmem. On sobie tą słynną ideę, że zrobi 10 filmów i nie chce już nagrywać filmów jako stary dziad w cudzysłowie, bo obawia się tego, że już nie będzie wtedy robił dobrych filmów. I trzeba przyznać, że tutaj przez te lata tak mówił o tym, a myśleliśmy, że to taka troszeczkę właśnie artystyczna maniera, a tu okazuje się, że chyba będzie dotrzymywał słowa, więc ze smutkiem trochę dla wielu fanów, chociaż ja nie jestem wielkim fanem Killa Billa, ale sam pomysł tej zemsty, która miała być właśnie w Kill Billu 3, był ciekawym i ja bym się nie zdziwił, gdyby za jakiś czas, gdy już prawa przejmie jakieś studio, albo gdy Tarantino będzie się nudził, ktoś jeszcze do tego tematu podejdzie w jakiś niestandardowy sposób. I dopełni serii. Z tego, co na razie wiemy, trzeciej części filmu Kill Bill nie będzie. Panie Julianie, proszę nam powiedzieć, z czego wynika fenomen tego filmu, bo ja szczerze muszę przyznać, kompletnie nie rozumiem tego filmu. Nie odnajduję się w tej stylistyce. Oglądam go i go nie rozumiem. Chyba miałem kilka podejść. No i nie, jakoś mnie nie ujmuje, ale to może kwestia jakaś indywidualna. Żeby nie było u mnie na mojej liście, to też jest jeden z, jak to się ładnie mówi, najgorszych. Mimo tego, że to jest fajnie mieć najgorszy film, który jest wciąż bardzo dobrym tytułem, to w ogóle jest rzadki przypadek, ale fenomen Tarantino zaczął się od tego, że to był, tak jak się mówi, że ktoś jest aktorem aktorów, tak jak jest reżyserem reżyserów, czyli Tarantino wyrósł na pracy w wypożyczalni kaset wideo i oglądał wszystko jak leci. Im gorsze, tym to były dla niego ciekawsze tytuły. Więc był wchodzącą encyklopedią kina klasy C, D, E, F, takie klasy Z. I to jest coś, co wpłynęło na jego estetykę, na jego poczucie filmowego gustu. I to jest coś, co mega odtwarzał, co chciał nam przywrócić. Więc Kill Bill to jest próba, oglądałem najgorsze filmy z Hongkongu z lat 70. Dosłownie całe sceny, całe koncepcje i ja je wrzucę do filmu za ogromną ilość pieniędzy i zrobię swoją wersję tego. Więc Tarantino trafił do nas właśnie tym, że nie był jednym z tych reżyserów, który wychował się tylko oczywiście trzeba oglądać, nie wiem, tam Hitchcocka, czy też francuskich reżyserów i to jest, trzeba podchodzić do kina jako do wysokiej sztuki tylko dla największych artystów. Nie, on powiedział, że możemy brać kino klasy Z i wciąż budując na klinie klasy Z dawać nam ciekawe, zaskakujące historie. Czyli to popchnęło go... Czyli on sięgnął, jak dobrze myślę, po największe dziwactwa, jakie widział w wypożyczalni i później przekuł te wady w zalety, jakoś umiejętnie układając je w swoich historiach. Tak, są osoby, które powiedzą, że cała kariera Tarantino to jest tylko i wyłącznie, nawet nie tyle sięganie, a kradzieże sceny, ponieważ weźmiemy Django Unchained, czyli to jest przecież gdzie sceny, które są dosłownie wykradzione z oryginalnego Django z 60. z włoskiego filmu, z włoskiego spaghetti westernu. Weźmiemy Inglourious Basterds, to także była wersja kilkadziesiąt lat wcześniej, więc jest coś w tym, jest coś w Tarantino, co może nas trochę irytować, może nas troszeczkę, może sprawiać, że jest to kontrowersyjny reżyser, ale ja nigdy nie potrafiłem patrzeć na niego jako tylko wycinającego sceny, łączącego je w nowy kolaż i dającego im sens. Nie bez powodu właśnie Bękarty Wojny, The Django Unchained pokazały, że już nie mówiąc oczywiście o Once Upon a Time in Hollywood, pokazały nam, że to nie jest tylko zabawa formą, ale on potrafi tam sprzedać dużo miłości, dużo treści. Inglourious Basterds stało się jednym z najciekawszych filmów dotyczących samej traumy Holokaustu, którą potraktował w tak nowatorski sposób, że mało kto spodziewał się, że możemy do tego tematu, który znamy już od tylu lat, na nowo podejść. Julian Jeliński, krytyk filmowy, jest gościem Wakacyjnej Pory na Trójkę. Za chwilę powiemy, proszę Państwa, o filmach, które nie powinny dla dobra widzów doczekać się kontynuacji. To za chwilę. Wcześniej Kings of Leon, Use Somebody. Like you and all you know and how you speak. trzeciej odsłony filmu Kill Bill nie będzie, poinformował Quentin Tarantino. Julian Jeliński, krytyk filmowy, jest gościem Wakacyjnej Pory na Trójkę. Panie Julianie, a teraz o filmach, które nie powinny dla dobra widzów doczekać się kontynuacji, a jednak się pojawiły. Jakie to tytuły? Oj. Tutaj mamy z reguły dwa światy. Albo świat komediowy, gdzie płaczemy, albo świat poważno-horrorowy. Jeżeli chodzi o komediowy, doczekaliśmy się Syna Maski, jednego z najgorszych filmów w historii, gdzie oczywiście Jim Carrey powiedział, nie wracam. Dostaliśmy ohydne CG i tragiczną komedię. A na przykład poważny, po pięknym, świetnym, pomysłowym, nieśmiertelnym, dostaliśmy Nieśmiertelny 2, po angielsku jeszcze pod tytułem The Quickening, gdzie próbowano zrobić jakąś mitologię, że w ogóle nasi nieśmiertelni to są obcy tak naprawdę. Albo próbowaliśmy dożynać, zamordować już nasze marki i po pięknym, znakomitym, pomysłowym Saturday Night Fever z Johnem Travoltą zrobić drugą część, bo każdego obchodzi, co będzie dalej się działo z Johnem Travoltem i nazwać to Staying Alive, bo wszyscy będziemy wiedzieć i dostać beznadziejny właśnie tego typu film. Ale z drugiej strony, żeby nie było tylko negatywnie, to moim zdaniem czasami te najgorsze, naprawdę najgorsze sequele potrafią dać nam największą rozrywkę. Szczęki 4, Zemsta, tam pojawia się po pierwsze Michael Caine, który poluje na rekina, a po drugie ten rekin ryczy. Nie doczekalibyśmy się ryczącego rekina, który wyskakuje z wody, gdybyśmy nie mieli Szczęk 4. Więc czasem to zło potrafi dać radość. Julian Jeliński, krytyk filmowy, który jeszcze potrafi rozbawić nas o poranku. Bardzo panu dziękuję. Pięknie, dobrego, pięknego, słonecznego dnia życzę. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej ma. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, laptopy gamingowe, telewizory smart, ekspresy automatyczne, energooszczędne zmywarki i lodówki w super niskich cenach. Media Expert. Proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxi Luten zawiera wysoką dawkę luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Zastanawiasz się, kiedy kupić węgiel? Przezorni kupują węgiel już dzisiaj w e-sklepie PGG SA. W promocji w obniżonych cenach z gwarancją jakości, z preferencyjną dostawą na składy PGG w całej Polsce. Ty też wybierz sprawdzony węgiel z Polskiej Grupy Górniczej SA. Zamów polski węgiel na sklep.pgg.pl. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 7. Czy fakt, że mamy lato i wakacje, w ogóle wpływa na ruch o poranku? O tym Patryk Bedliński już teraz. Co prawda nie ma typowego szczytu komunikacyjnego, ale mamy już pierwsze drogowe utrudnienia, między innymi na Łódzkiej A1. Między Piotrkowem Trybunalskim a Tuszynem jest blokada jednego pasa do Gdańska po tym, jak zderzyły się dwa samochody dostawcze i auto osobowe. Niełatwo jedzie się też Dolnośląską A4. Tutaj blokada w stronę Zgorzelca między Wrocławiem a Legnicą. Na trasie od węzła Wądroże Wielkie do węzła Budziszów zderzyły się dwie ciężarówki, a służby sugerują, by objeżdżać to przez węzeł Budziszów. Na poranne korki trzeba uważać pod Trójmiastem na S6, między węzłami Gdańsk-Kowale i Gdańsk-Południe w stronę Łodzi. Zwalniamy też na S8 w Warszawie na zachód. Wolniej również w Śląskiem, zwalniamy między innymi na S86 z Sosnowca do Katowic, na S1 między Dąbrową Górniczą a Podwarpiem, a także przed Rzeszowem. To 19, dojazd od strony Domaradza. To Trójka, czas na serwis. Przed mikrofonem Krzysztof Zyblewski. Posłowie rozpoczną dziś pracę nad ustawą, która przewiduje podniesienie świadczenia na dziecko do 800 zł miesięcznie. Pierwsze czytanie rządowego projektu odbędzie się na posiedzeniu Sejmowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Waloryzacja świadczenia na dziecko ma wejść w życie 1 stycznia. Zgodnie z projektem zmiana z 500 na 800 zł nastąpi z urzędu. Brytyjskie myśliwce przechwyciły rosyjski Tu-214. Tajfuny stacjonujące w Estonii zostały poderwane i przejęły samolot rozpoznawczy, który leciał w międzynarodowej przestrzeni powietrznej, poinformował w nocy RAF. Brytyjskie siły powietrzne przekazały, że rosyjski samolot leciał między Rosją kontynentalną a obwodem królewieckim w towarzystwie dwóch myśliwców. Do Muzeum Nagrody Nobla w Sztokholmie trafił potężny łańcuch, będący symbolem walki o uwolnienie więźniów politycznych na anektowanym przez Rosję Krymie. Artefakt przekazało Ukraińskie Centrum Wolności Obywatelskich, laureat pokojowej Nagrody Nobla. Łańcuch zostanie wystawiony na ekspozycji jeszcze tego lata. Był wykorzystywany od 2014 roku w kampaniach w odpowiedzi na rosyjskie aresztowania obrońców praw człowieka na Krymie. Pełny serwis o 8. A ten już za 29 minut. Sponsorem audycji jest Orlen. Informacje ekonomiczne do studia przynosi Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Rada Polityki Pieniężnej rozpoczyna dziś lipcowe posiedzenie w sprawie wysokości stóp procentowych w Polsce. Ekonomista Santander Bank Polska Grzegorz Ogonek przypomina, że podejmując decyzję, członkowie Rady będą znali najnowszy raport o inflacji i wzroście gospodarczym, jednak do zmiany stóp nie dojdzie. Jest dużo elementów niepewności. Pierwsze sygnały niepokojące na temat koniunktury europejskiej. Myślę, że wymaga też trochę czasu, żeby rozeznać się właśnie w tym, jak wygląda otoczenie gospodarcze Polski, ale też czy te zaskoczenia inflacją w dół, które widzieliśmy ostatnio, czy to jest rzecz, na którą możemy też liczyć w przyszłych miesiącach. Zdaniem ekonomisty pierwsza obniżka stóp nastąpi za rok. Lipcową decyzję Rady poznamy jutro, a od września ubiegłego roku podstawowa stopa Narodowego Banku Polskiego wynosi 6,75%. Orlen kupuje stację paliw w Austrii, przejmie tam 10% 10% rynku detalicznego i 14% hurtowego, mówi prezes koncernu Daniel Obajtek. Rynek austriacki, firma Turmol, to jest trzecia firma co do wielkości na rynku austriackim, liczy 266 stacji, więc jest to tak naprawdę duża akwizycja. Orlen poza Polską działa w Niemczech, Czechach, na Węgrzech, Słowacji i Litwie. Austria będzie jego siódmym rynkiem. Realne jest udzielenie nawet 60 tysięcy hipotek w ramach rządowego projektu Bezpieczny Kredyt, wynika z analizy ekspertów HRE Investment Trust. Ocenili, że średni dochód wymagany do zakupu dwupokojowego mieszkania w mieście wojewódzkim to około 6 tysięcy złotych netto miesięcznie. Dolar kosztuje 4,07 zł, euro 4,43, frank szwajcarski 4,53, a funt brytyjski 5 zł i 17 groszy. Sponsorem audycji był Orlen. Dziś przez Polskę z zachodu na wschód przejdzie strefa burz, która miejscami będzie dosyć gwałtowna, informują synoptycy IMGW i dodają, burze przyniosą ulewny deszcz, grad oraz bardzo silne, a nawet huraganowe porywy wiatru. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 26 minut będzie godzina 8, czas na pobudkę. Już wiem, że to mój błąd. Już mi siły brak i słyszę swój głos. Musi być tak, nie szkodzi czasem, idzie źle. Musisz wybrać i sam chyba już wiesz. Nie zawsze w plecy wiatr. Wstaję mimo tylu ran i znów do góry głowę. Yeah. To Grzegorz Hyży, który zachęcał nas do rychłego wstawania o poranku. Bo można, proszę Państwa, pewne rzeczy, których nie jesteśmy w stanie zrealizować w ciągu dnia, załatwić albo późno wieczorem, albo właśnie wcześnie rano. Według badań Polacy należą do najmniej wysportowanych narodów w całej Unii Europejskiej. Ciekawe, bo może to wynika z tego, że mamy tak dobrych zawodników, sportowców, którzy dostarczają nam emocji, że my sami nie musimy uprawiać żadnego sportu. Aż 65% z nas przyznaje, że ani nie uprawia sportu, ani w ogóle nie ćwiczy na co dzień. Jednak przyczyną niekoniecznie, proszę Państwa, jest tutaj lenistwo, które może nasuwać nam się od razu na myśl, a może nią być przepracowanie. Sprawdzał to nasz reporter Bartosz Bielecki. Dlaczego według Was Polacy się tak mało ruszają? Ponieważ wolą sobie siedzieć w domu i nawalać, nie wiem, no, na komputerach. Większość woli wygodę niż poruszanie się pieszo. Że starsi bardziej pod względem komfortu, że po prostu wolą jeździć samochodem niż, nie wiem, przejść się gdzieś. Lenistwo. Takie odpowiedzi nikogo nie dziwią, jednak powód może leżeć gdzie indziej, o czym więcej mówi profesor Adam Leszczyński z Uniwersytetu SWPS. Związek pomiędzy tym, ile ludzie czasu spędzają w pracy, a tym, ile mają czasu na inne aktywności, w tym na wysiłek fizyczny, to jest bardzo wyraźne i go po prostu widać w badaniach. Te narody, które więcej czasu spędzają w pracy, one się także mniej ruszają. Jesteśmy jednym z najwięcej i najciężej pracujących narodów w Europie. Aleksandra Plewka, psychoterapeutka. I generalnie dalej panuje u nas taka kultura pracy, w której zostawanie po godzinach, branie dodatkowych zadań, nawet ponad swoje siły, bo to jest chyba tutaj najistotniejsze, jest w normie. To można sobie łatwo wyobrazić, jeżeli ktoś pracuje na dwa etaty w dwóch miejscach i potem po prostu biega z nosem przy ziemi pomiędzy jednym miejscem pracy, a drugim miejscem pracy, albo na przykład ma etat i potem jeszcze dorabia po godzinach, to oczywiście ma mniej czasu na cokolwiek innego. Często nie jest zbyt zmęczony, żeby potem odpoczywać w inny sposób niż siedząc przed telewizorem. Warto jednak próbować coś z tym robić, aby szybko nie wpaść w wypalenie zawodowe. Często nie umiemy też postawić granic. Jak odmówić swojemu szefowi? Tutaj zdecydowanie myślę, że warto sobie przetrenować taką rozmowę w pierwszej kolejności, zastanowić się, co mnie w niej najbardziej przeraża. Czasami jest to wizja zwolnienia, jak sobie poszukamy racjonalnych argumentów, to się często nie dzieje. Czasami to jest taka wizja, że nie dostanę planowanego awansu, tylko warto się wtedy zastanowić, czy na pewno od tego jednego zadania zależy mój awans. No i też pamiętać, i to jest chyba takie najważniejsze z mojej perspektywy, że jeżeli my się zgadzamy na to, żeby regularnie brać nadgodziny, przepracowywać się, brać dodatkowe zlecenia, to przyzwyczajamy naszych szefów do tego, że tak będzie. Wielu z nas też nie potrafi odpoczywać. Albo naczynia trzeba umyć, albo przecież tu nie może być tak nieposprzątane. Na szczęście możemy się tego nauczyć. To jest bardzo trudne, ale najczęściej sprawdza się metoda po prostu ekspozycji, czyli wysiedzenie pierwszy raz w tym dyskomforcie, że ja mam brudne naczynia w zlewie. Wysiedzenie w tym, że mam nieposprzątane mieszkanie i sprawdzenie, co stanie się potem. Zazwyczaj w taki dość katastrofalny sposób przewidujemy, że stanie się coś strasznego, jak będę mieć nieposprzątane mieszkanie. W rzeczywistości okazuje się, że naprawdę nic takiego nie będzie miało miejsca. Nie trzeba od razu biegać maratonów. Można też po prostu iść na spacer. To Bartek Bielecki, który zebrał Państwa komentarze, ale także Oli Plewki. Proszę Państwa, w tej sprawie mamy także telefony pod 2 2 7 3. Razem z dojazdami spędzam 10-11 godzin poza domem. Później mam obowiązki domowe, dwójkę dzieci, ogród, trawnik. Też mógłbym uprawiać sport, też mógłbym jeździć na zawody. Natomiast coś kosztem czegoś, tak? W tym wypadku kosztem dzieci i małżonki, która by musiała wszystkie te tematy ogarniać samodzielnie. Więc nie upraszczajmy sprawy, bo jednak większość z nas ma rodzinę i ich nie da się wykluczyć poza nawias. Też nie mam czasu na ćwiczenia, bo się oczywiście pracuje obowiązki, ale codziennie do pracy jadę w dwie strony 14 km rowerem codziennie od 20 lat. Poza tym mam drążek, jakieś tam hankle, jakieś tam te gumy, na weekend w góry. Także taka forma też jest taką zastępczą tych ćwiczeń. No i nie mam problemu z nadwagą, świetnie się czuję, także polecam ewentualnie ze Stefio słuchaczom. Bardzo dziękujemy za Państwa telefony w tej sprawie. No jak to jest u Państwa? Interesuje nas szalenie dzisiaj o poranku to spostrzeżenie i ten inny punkt widzenia na ten czas, na przepracowanie i na aktywność fizyczną, która wcale nie musi być aż tak szalenie zaawansowana. Wystarczy no właśnie drobny spacer, rower czy drążek. 2 2 7 3. Yeah. My Favorite Game, The Cardigans w Trójce. Praca, studia lub domowe obowiązki, przyczyn, proszę Państwa, mniej aktywnego sportowo trybu życia można znaleźć sporo. O tym, że aktywne spędzanie czasu jest zdrowe, po raz kolejny mówić raczej no dzisiaj w programie nie będziemy. Jest zdrowe i warto i tyle. Jednak wiedza nie zawsze wystarcza, aby nas odpowiednio zmotywować, bo to już zupełnie druga albo nawet trzecia strona medalu. Gdy nie jest łatwo o regularną aktywność, warto poszukać czegoś dla siebie. I takie pewne propozycje ma dla Państwa dzisiaj Robert Grzędowski. Tak, czasem trudno jest się przełamać i zmotywować do treningu, ale przecież mamy wakacje, czas urlopów, idealny, by wykonać pierwszy krok. I wcale nie trzeba szukać czegoś specjalnego. Na początek wystarczą spacer szybkim krokiem lub trucht. Przekonuje o tym multimedalista olimpijski w chodzie sportowym Robert Korzeniowski. Naturalnie zachęcam do tego, by zintensyfikować aktywność w trakcie wakacyjnych urlopów i one powinny służyć temu, żeby się rzeczywiście rozejrzeć po tej okolicy mniej nam znanej, tej urlopowej, żeby codziennie zrobić te 45 minut do godziny co najmniej takiego dość intensywnego wysiłku. Ja nie mówię tutaj o zwykłym spacerze takim, tylko żeby on miał charakter jednak sportowy. Charakter sportowy, czyli? Mój przyjaciel i lekarz medycyny sportowej zachęca do tego, by nie móc już śpiewać, ale móc jeszcze rozmawiać. I to jest takie tempo już istotne. Robert Korzeniowski do 3 kwadransów w ruchu dorzuca jeszcze krótki trening siłowy, taki z ciężarem własnego ciała. 30 robię powtórzeń w serii, czyli pompki, mięśnie brzucha, mięśnie grzbietu. Czy siadę, to jest 120 powtórzeń razy 3 i to zajmuje około 12-14 minut. Razem z pierwszą częścią godzinka. Niekoniecznie codziennie, ale regularnie. To wystarczy. Choć wiem, dla wielu z nas taki jogging i pompki na dywanie nie są wystarczająco kuszące, by stały się regularnym punktem tygodnia. W poszukiwaniu atrakcyjnej propozycji postawmy na wykorzystanie ciekawego, choć niedrogiego sprzętu i element delikatnej rywalizacji. Szybko trafiamy na legendarną kometkę, czyli grę w badmintona, ale bez siatki. O jej zaletach mówi badmintonista, reprezentant Polski Mateusz Danielak. Można ją uprawiać wszędzie. Wystarczy nam trochę świeżego powietrza, brat, siostra, kolega, koleżanka. Potrzebne nam tylko rakietki, jednej lotki. Zasady możemy kreować sobie dowolnie. Najprostszą i myślę, że najfajniejszą na sam początek będzie staranie się, żeby odbić lotkę jak najwięcej razy między sobą. Myślę, że to może zaangażować wszystkich. Przykładem podobnym do badmintona i kometki jest rzucanie frisbee. Można na poważnie, w coraz popularniejszej zespołowej grze o nazwie Ultimate Frisbee, a można w parku, w duecie lub grupie znajomych, mówi Ewa Bańbuła-Dyda, zawodniczka Ultimate Frisbee z Warszawy. Możecie wyjść na działkę albo znaleźć kawałek w miarę równego trawnika w parku, żebyście mieli przestrzeń do krótszych i dłuższych rzutów, do poruszania się, kiedy dysk poleci nieco w bok. Co zrobić, by nie leciał w bok? Należy złapać dysk dosyć mocnym chwytem na jego krawędzi, tak aby palce były zawinięte od spodu i ruchem nadgarstka wyrzucać go, tak żeby kręcił się wokół własnej osi. Dzięki temu dysk poleci prosto do przodu. Gdy znalezienie partnera do treningu jest trudne lub niemożliwe, albo jogging i przysiady nie są wystarczająco zachęcające, polecam koszykówkę w wersji jednoosobowej. Ogólnodostępnych boisk z koszami w miastach jest naprawdę wiele. Zabieramy piłkę, coś do picia i gramy. Bo takie 20 minut dwutaktów i rzutów z zaułku pozwala wrócić do domu z poczuciem dobrze wykonanej misji. Robert Grzędowski troszkę się zmęczył, jak słyszą Państwo, i to specjalnie dla nas o poranku, żebyśmy i my mogli nieco wziąć z tego, zmotywować siebie i samemu ruszyć albo na spacer, jak mówił Robert Korzeniowski, albo jak mówił Robert Grzędowski, na koszykówkę. Proszę Państwa, no tych sposobów jest wiele. Nie od razu trzeba się rzucać w wir dużych zakupów, sportowych wyzwań i celów takich, bym powiedział, rekordowych. No ale jak znaleźć ten czas, jak się zmotywować, o to dzisiaj pytam, jak wypracować w sobie taką praktykę, chociażby 2 albo 3 razy w tygodniu wyjścia na taki ruch nadprogramowy, bo często pojawia się taki argument, że przecież ja w pracy dużo robię, po oddziale biegam, tutaj gdzieś jestem, noszę jakieś dokumenty. No nie, to musi być dodatkowy ruch nadprogramowy. 2 2 7 3 w tej sprawie czekamy na telefony od Państwa. Za niespełna 7 minut będzie godzina 8. Rozmawiamy o aktywności naszej fizycznej. Proszę Państwa, według OECD Polska jest w czołówce zestawienia krajów Unii Europejskiej, gdzie pracuje się największą liczbę godzin. No i z tego tytułu też w statystykach wychodzi, że najmniej jesteśmy aktywni w sporcie. Ale dla chcącego, jeszcze raz to powtórzę, nic trudnego. Pracuję od poniedziałku do piątku, od 8 do 18. Właśnie w ostatnich tygodniach zacząłem po 6 latach takiej pracy oszczędzać czas i wygospodarowywać od 19 do 20 czas na sport, na powrót do tenisa. Ja mam pytanie, czy chodzi o wysiłek fizyczny, czy chodzi o to, żeby wyjść z domu? Bo jeżeli ktoś mówi, że w ogóle nie ma wysiłku fizycznego, bo musi pozmywać naczynia, bo musi posprzątać mieszkanie, no to przepraszam bardzo, to jak on to robi, nie używając swoich mięśni, nie chodząc? Ja się sam kiedyś dziwiłem, sprzątając niewielkie trzypokojowe mieszkanie, że przeszedłem po prostu ponad 5500 kroków. Mm-hmm. No właśnie, to jest kwestia monitorowania tego podejścia do sprawy. Na pewno wysiłek we wszystko to, co robimy, wkładamy. No ale taki czas też dla siebie, takie wyjście na sport, wiedzą Państwo, żeby zrzucić te wszystkie niepotrzebne emocje. 2:27 do sprawy, wrócimy po serwisie o 8:00. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Wielka